نکاح کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے، نسبت ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، نسبت ہمیشہ، آج مسلمان اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ نسبت کے لیے 6 مہینے پہلے بات ہو، نکاح کے لیے بعد میں ہو، اسلام نے ایسا کوئی تصور پیش نہیں کیا، ان تکلفات کی بات نہیں کی، اسلام یہ کہتا ہے ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها و تیسیر رحیمها، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے، اس کی منگنی آسانی سے ہو جاتی ہے، نسبت آسانی سے طے ہو جاتی ہے، اس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس کو اولاد اللہ جلدی عطا کر دیتے ہیں۔ نیک لوگ یہی کہا کرتے تھے، نحب الخیر ونجد فیکم الخیر، ہم خیر کو چاہنے والے ہیں اور خیر آپ لوگوں میں ہمیں نظر آئی ہے، ولعل اللہ یجمعنا علی خیر، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خیر پہ جمع فرمائے۔ وہ آگے سے کہتے علی خیر طائر، بہت اچھا پیغام ہے، اور نسبت ہو جاتی۔ نکاح کے لیے گنتی کی 3 چیزیں، ولی کی اجازت، ولی کا ہونا، 2 عادل گواہ اور مہر۔ لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، ولی کے بغیر، ولی کہتے ہیں باپ، باپ نہیں تو چچا ہے، وہ نہیں تو ماموں ہیں، عصبہ جو بن سکتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اور 2 عادل گواہ جو صحیح گواہی دینے والے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ اور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھایا تھا، اگر کوئی باپ کہہ دیتا ہے کسی کو کہ میں اوجبت علیک، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور آگے سے وہ شخص کہہ دے قبل تو مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو جائے گا، بغیر خطبے کے بھی ہو جاتا ہے اور خطبے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 عادل گواہ کا ہونا اور ولی کا ہونا یہ شرط ہے۔ مہر اتنا رکھے جتنا اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ چاہے تو 150 کے جی سونا دے سکتا ہے، جس کو قنطار کہتے ہیں، وآتیتم احداہن قنطارا، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے، اگر اس کے پاس نہیں ہے وہ چند صورتیں پڑھا دے جو اس کو یاد ہیں، صحابی کو صورتیں یاد ہیں، اللہ کے سننے اس پہ ہی نکاح پڑھا دیا۔